Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A dla Państwa w tej chwili zagra grupa Belgrado utwór pod tytułem Nie zapomnij. Abyśmy, proszę Państwa, mogli takiej muzyki słuchać zawsze. The Kills, jeden z nowszych utworów pod tytułem New York. Trójkową apteką nocną przeniesiemy się, proszę Państwa, teraz do Trójmiasta. Jeszcze więcej psychodelii. Trio, stamtąd grupa Popsysze z utworem Latarnia.

Wracamy nad Bałtyk, Gdyńska, grupa Kiev Office i dwupłatowce. A teraz nasi słoweńscy bracia, prosto proszę Państwa z okolic Rijeki, czyli grupa Laibach, która swoją karierę jednak rozpoczęła w Republice Federalnej Niemiec w związku z okolicznościami, które w tamtych latach niestety występowały, czyli brak możliwości rozwinięcia się w bloku RWPG, więc trzeba było wyemigrować na zachód, co się rzeczywiście im udało. Dziś posłuchajmy utworu Eurovision w wykonaniu grupy Laibach. Proszę Państwa, trzy słowa: Sopot, ścianka i skuter. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Jeden z głównych zespołów, które chyba bardzo lubimy wszyscy razem, grupa Killing Joke i dzisiaj utwór Requiem. We'll be right back. Powstało bardzo dużo interpretacji piosenki pierwotnie wykonywanej przez grupę Republika pod tytułem Kombinat. Dziś posłuchajmy ich w wykonaniu krakowskiej grupy Agresiva 69. Jak to mówił mój kolega, który mieszka w Kalifornii, przenieśmy się do tego słonecznego miejsca, gdzie grupa Swans wykona dla Państwa Paradise is Mine. Thank you. Come to us.